Wedo ni kiwango. Moto ni gume damsi. Moto ni gume damsi. Wapu tifale kote pali trugu. Yani kufumba kufumbu wanajiku tatu pepone. Nzema joto na shehaya wanasoma Kurani. Basi malaika kanita mini chungulie motoni. Wanangu motona na kulabata kama wapo duniani. We motoni kumechanga mkabala. Mitungi shisha we na chula dani anira. Mango ya nashalo milione. Wawanatunga nyimbo ya kusifia zina. Niko nini mushina minyama nyama. Galata zabati zinachezwa kila kona. Mimbaga napata mani motoni. Ila ndo vile makabila mizambisina. Wanangu motoni kumedamsha. Motoni kumedamsha. Jamani motoni kumedamsha. We motoni kumedamsha. Mama motona mesha pambeka we mbaka melala chai. Basi na sisi tulewe. We tukatafute chai. We gigimanya na mwagala zisti pombe. Suva na mwagala zinona bangi. Likadomo mwana mwagala zisti pombe. Dula talia na mwagala zinona bangi. Wana bifu siyo mbaya ila siyo na washamba. Weo ni crazy. Mkeka pewa simu kimadaka jenge wa nyumba. Weo unajita malaya siku woni Facebook. Unajita malaya siku woni Instagram. Unajita malaya siku woni WhatsApp. Unajita malaya siku woni Snapchat. We unajita malaya, baby jwe pasi ya unatachula. Ukijipodo wa mlembo, kina wa uso kakigagula. Jamani mbea nasema kweli lakini ajatumwa. Naitwa Ibrahim Wajibu. Kisha nshuda naongea kweli lakini ajatumwa. We usondo, basi piga chorugwai. Chow falidi ntupisi chorugwai. Chow wengwa na samata chorugwai. Chorugwai, HK, Chorugwai, Chorugwai. Mwana nguji mwange, weji mwae mwae. Aji mwange, weji mwae mwae. Mkubwa fela jimwange, weji mwae mwae. Mbabutale jimwange, weji mwae mwae. Musifazi jimwange, weji mwae mwae. Imani jimwange, weji mwae mwae. Mamu wadadi jimwange, weji mwae mwae. Leopatra jimwange, weji mwae mwae. Jamila dadi jimwange, weji mwae mwae. Wikaba! Mama ukina madonoa. Wauni donoa ukinuka donoa. Wanangu donoa ukina madonoa. Wauni donoa ukinuka donoa. Wika basi twende tabia mbaya kabisi kwa baba yake. Mtoto tabia nzuri kabisi kwa mama yake. Mwana tabia mbaya kabisi kwa baba yake. Mtoto tabia nzuri kabisi kwa mama yake. Basi twende kama unalo tingisha. We dada tingisha kama unalo tingisha. We fia tingisha kama unalo tingisha. We mama tingisha kama unalo tingisha. We mama basi twende nonesho unavochuma gamchicha tembeli. Mwanangu unavochuma gamchicha tembeli. Nonesho unavochuma gamchicha tembeli. Wauna unavochuma wema kizube. Atia, atia, atia, atia. Cheers!